Мы з вами працягваем знаёмства з прыгодамі хлопчыка Дзяніскі. У мінулы раз я распачаў вам распавядаць гісторыю, якая называецца «Сябар дзяцінства». Памятаеце, неяк Дзяніска захацеў стаць баксёрам, але тата адмовіўся купіць хлопчыку грушу. Ды тут на дапамогу прыйшла мама. А што было далей, вы зараз і даведаецеся. Мама выцягнула з-пад канапы вялікі плечаны кошык, расказвае Дзяніска. У ім былі складзены старыя цацкі, з якімі я даўно ўжо не гуляў, бо я ўжо вырас, і ўвосень мне павінны былі купіць школьную форму і шапку з бліскучым казырком. Мама стала перабірацца ў гэтым кошыку, і пакуль яна перабіралася, я бачыў мой стары трамвайчык без колаў і на матузку, пластмасавую дудку, пакамечаны ваўчок, адну стралу з гумовай начэпкай, абрывак ветразя ад лодкі і некалькі бразготак, і шмат яшчэ рознага цацачнага халусця. І раптам мама дастала з дна кошыка большэннага плюшавага мішку. Яна кінула яго мне на канапу і сказала: «Вось, гэта той самы, што табе цётка Міла падарыла. Табе тады 2 гады споўнілася. Добры мішка, выдатны. Забач, якія пруткі. Жывот які таўсты, бач, як выкаціў. Чым не груша, яшчэ лепей, і купляць не трэба. Давай, трэніруйся, колькі душа схоча, пачынай». І тут яе паклікалі да тэлефону, і яна выйшла ў калідор. А я вельмі ўсцешыўся, што мама так файна прыдумала. І я прыладзіў мішку ямчэй на канапе, каб мне зручней было аб яго трэніравацца і развіваць сілу ўдару. Ён сядзеў перада мной такі шакаладны, але добра аблезлы, і ў яго былі розныя вочы. Адно яго ўласнае, жоўтае шкляное, а другое вялікае, белае, з гузіка ад навалкі. Я нават не помніў, калі ён з'явіўся. Але гэта было няважна, таму што мішка даволі весела глядзеў на мяне сваімі рознымі вачыма, і ён расставіў ногі і выпнуў мне насустрач жывот, а абедзве рукі ўзняў угору, як быццам жартаваў, што вось ён ужо загадзя здаецца. І я вось так паглядзеў на яго і раптам узгадаў, як даўным-даўна я з гэтым мішкам ні на хвілю не расставаўся. Паўсюль цягаў яго за сабой і нянчыў яго, і садзіў яго да стала побач з сабой абедаць, і карміў яго з лыжкі маннай кашай. І ў яго такая пацешная мыска рабілася, калі я яго чым-небудзь перапэцкваў. І я вось так паглядзеў на яго і раптам узгадаў, як даўным-даўна я з гэтым мішкам ні на хвілю не расставаўся. Паўсюль цягаў яго за сабой і нянчыў яго, і садзіў яго да стала побач з сабой абедаць, і карміў яго з лыжкі маннай кашай. І ў яго такая пацешная мыска рабілася, калі яго чым-небудзь перапэцкваў, хоць той жа кашай ці сочывам. Такая пацешная, любая мыска рабілася ў яго тады, проста як жывая. Я яго спаць сабой клаў і люляў яго, як маленькага браціка, і шаптаў яму розныя казкі проста ў ягоныя аксамітныя цвярдзюткія вушкі. І я яго любіў тады, любіў ад шчырай душы. Я за яго тады жыццё б аддаў. І вось ён сядзіць цяпер на канапе, мой былы найлепшы сябар, сапраўдны сябар дзяцінства. Вось ён сядзіць, смяецца рознымі вачыма, а я хачу трэніраваць аб яго сілу ўдару. «Ты што?» – сказала мама. Яна ўжо вярнулася з калідора. «Што з табой?» А я не ведаў, што са мной. Я доўга маўчаў і адвярнуўся ад мамы, каб яна з голасу альбо з вуснаў не здагадалася, што са мной. І я задраў галаву да столі, каб слёзы забеглі назад. І потым, калі я трохі даў рады, я сказаў: «Ты прабач, мама, са мной нічога, проста я раздумаў, проста я ніколі не буду баксёрам».